مدنی چل کے ناظرین ہمارا سلسلہ جاری ہے اور اب سلسلے نے کچھ رنگ بدلا ہے. انمول ہیرے کی بجائے اب ہم آ گئے ہیں ذہنی آزمائش میں. دو ٹیمیں ہمارے درمیان ہیں اور آج دوسرا یوں کہہ سکتے ہیں کہ سیمی فائنل ہے, یعنی آج پہلے سیمی فائنل میں کل ایک ٹیم آگے بڑھ گئی ہے اور یہ دوسرا سیمی فائنل. بیٹھ جائے سارے اسلام, آگے آنے کی کوشش نہ کریں, وہیں بیٹھ جائیں, جس کو جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیں. انشاءاللہ آپ سے بھی کچھ سوال کیے جائیں گے, جتنا قریب قریب بیٹھیں گے اتنا مشکل میں رہیں گے. ایزی ہو کر بیٹھ جائیں, پیچھے بھی جگہ ہے, پیچھے بھی بیٹھ جائیں. انشاءاللہ آپ تک مائک پہنچ سکے اتنی جگہ رکھیں گے تو میں آپ سے سوال کر سکوں گا نا. بیٹھ جائیں سارے اسلام میں بیٹھ جائیں. یوسف باپو آپ کو ایکٹیو رہنا ہوگا, انشاءاللہ ان سے بھی سوال لیں گے اور یہاں سے آگے اب کوئی نہیں آئے گا. پلیز گیو می اے پلیس فار دس. یہ جزاک اللہ. اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ہم شروع کرنے جا رہے ہیں ذہنی آزمائش. دو ٹیمیں ہمارے درمیان ہیں اور آج جو ٹیمیں ہیں کل مکی مدنی تھی, تو آج ٹیموں کا نام ہم کیا دیں گے؟ جی بغدادی اور اجمیری. جی دائیں طرف بغدادی ہوں گے اور بائیں طرف اجمیری ٹیم ہماری ہے. ان کا تعارف بھی لیں گے مگر پہلے ہم مدنی چینل کے ناظرین سے سوال کر لیتے ہیں. آج بھی انشاءاللہ 12 خوش نصیب اسلامی بھائیوں کی قرآن دازی ہوگی, اسلامی بھائی ہوں یا اسلامی بہنیں ہوں ناظرین کی, اور ان تک تحائف پہنچائے جائیں گے. سوال یہ ہے کہ تھوڑا سا سوال مشکل دے دیا, میں آسان کر دیتا ہوں اس کو, کیونکہ ہم چاہتے ہیں عید کے دنوں میں آپ تک زیادہ سے زیادہ تحفے پہنچیں. تو سوال یہ ہے کہ وہ کون سے بزرگ ہیں جن کے خواب میں تشریف لا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو ان کا فالج کا مرض ختم ہو گیا. اچھا اس کا اشارہ بھی دے دیتا ہوں, ان کا ایک قصیدہ سارے عالم میں مشہور ہے. اب اور آسان ہو گیا ہے تو جلدی سے جواب دیجئے, ایس ایم ایس کے نمبر موجود ہیں اور انشاءاللہ آپ کے صحیح جواب 41 نیمز مجھ تک آئیں گے, ان میں سے 12 کی قرآن دازی ہوگی اور ان 12 ناظرین تک تحائف بھجوائے جائیں گے. جلدی جلدی آپ نے جواب دینا ہے, انشاءاللہ سلسلے کے اختتام تک ہم آپ کو انشاءاللہ زبدل قرآن دازی کریں گے. رائٹ سائڈ پہ میرے اجمیری والے ہیں اور بائی سائڈ پہ بغدادی والے ہیں اور ادھر اجمیری والے ہیں. بغدادی والے اپنا تعارف کروائیں گے, باری باری اپنا نام بھی بتائیں گے اور ہمیں اپنا شعبہ بھی بتائیں گے کہ بزنس کے کس شعبے سے آپ کا تعلق ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ابراہیم احمدانی ہے اور میرا ٹیکسٹائل سے شعبہ. ٹیکسٹائل سے تعلق ہے. ابراہیم احمدانی. ابراہیم احمدانی ذرا ایکو بند کیجیے گا. جی دوسرے اسلائی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام محمد بلال ہے اور میرا کام جو ہے وہ مینوفیکچرنگ کا. مینوفیکچرنگ کا کام ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد بلال ندیم ہے اور میرا تعلق مینوفیکچرنگ. مینوفیکچرنگ اور ٹیکسٹائل کے اسلامی بھائی آئے ہوئے ہیں, دو بلال ہیں ایک طرف. اچھا بائیں طرف چلتے ہیں, یہاں بغدادی اور اب اجمیری. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام بلال گنگ ہے اور میرا ٹیکسٹائل یان ٹریڈنگ سے میرا تعلق ہے. ٹیکسٹائل یان کی فیلڈ سے تعلق ہے. جی بلال گنگ بھی آئے ہیں. دوسرے بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام احمد ہے اور میرا تعلق ٹیکسٹائل مینوفیکچرنگ سے. جی ٹیکسٹائل مینوفیکچرنگ سے ہے. اور اب تیسرے اسلامی بھائی. جی السلام علیکم. میرا نام فرحان سلیم ہے اور میں ریئل اسٹیٹ سے اور یان سے. جی ریئل اسٹیٹ اور یان کے بزنس سے تعلق ہے. جناب دونوں طرف تاجران اسلامی بھائی ہیں اور پہلے تھوڑا سا ان سے بھی فیلنگز لیتے ہیں. آپ نے بہت ساری عیدیں منائی ہوں گی, بلال سے بات کرتے ہیں. بلال بتائیں کہ کیسا فیل ہو رہا ہے مدنی چینل پر آ کر عید کے دن, اور وہ بھی مدنی چینل پر لائیو جا کر. میرا خیال ہے فرسٹ ایور یہ تجربہ ہوگا زندگی کا, کیسا فیل کر رہے ہیں؟ جی عبدالحبیب بھائی بالکل یہ ایک بڑا بہترین سا جو میرے لیے ایکسپیرینس ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک سلسلہ ہوا, اس کے اندر ایک بڑے نابینا شخص اور بیچارے ایک کہتے ہیں جنہیں کہ ایک اسپیشل لوگ آئے تھے اور ان کی جو تربیت دیکھ کے جو ہے میرا تو دل باغ باغ. الحمدللہ اس سے پہلے والا سلسلہ آپ نے دیکھا, آپ لوگ ویٹ کر رہے تھے. جی بالکل میں نے دیکھا. کیسا لگا آپ کو؟ اور یہ عید میرے لیے ایک واقعی میں ایک عید کہتے ہیں. واہ واہ واہ سبحان اللہ. جی یہاں پر کون اپنے تاثرات دیں گے؟ یہاں بھی بلال ہی تاثرات دیں گے. جی بلال آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنے سلسلے کے لیے آئے ہوئے تھے اور ہم انتظار میں بندے کا وقت ہوتا ہے, بندے کو ہوتا ہے کہ جلدی سے ہمارا سلسلہ شروع ہو جائے. جی لیکن باخدا یقین مانیے جب وہ سلسلہ دیکھ رہا تھا میرا دل ہو رہا تھا کہ سلسلہ اور طویل ہو جائے, بلے ہمارا سلسلہ لیٹ شروع ہو جائے. اتنا مزہ آ رہا تھا اس سلسلے میں دیکھ کر اور کس طرح خصوصی اسلامی بھائی جو ہے نا وہ کوئی اپنے سوالات کے آپ کے جوابات دے رہے تھے. تو ماشاءاللہ یہ دونوں طرف کے تاثرات ہیں. واقعی تیسری میں اپنی فیلنگ پہلے ہی دے چکا ہوں کہ ایک اسلامی بھائی کو جب تین سلسلے ایک پرٹیکولر ٹائم میں کرنے ہوں, مجھے ذمہ داری دی گئی تھی کہ دوپہر 2 سے لے کر 5 تک آپ نے تین سلسلے نپٹانے ہیں تو تین بجے ذہنی آزمائش کا ٹائم تھا, لیکن جی میرا بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں خصوصی سلائبے کا سلسلہ ختم کروں, لیکن چونکہ کل بھی ہے سلسلہ تو اس لیے دل پر یہ تو نہیں کہوں گا پتھر رکھ کر, دل پر گلدستہ رکھ کر میں دوسرے سلسلے کی طرف آ گیا ہوں, کیونکہ یہ بھی ایک سلسلہ ہے کرنا ہے, اس کی الگ ویورشپ ہے. تیسرا ہمارا بدری سفر نامہ بھی اس کے بعد کرنا, چلے باتیں بھی ہوتی رہیں گی, مدری پھول بھی ہوتے رہیں گے. دیکھتے ہیں آج کا سلسلہ کچھ فرق لائے ہیں ہم, کچھ تبدیلی لائے ہیں اور آج کے سلسلے میں سیگمنٹس کچھ تبدیل کیے ہیں. دیکھتے ہیں آج کا ذہنی آزمائش کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے. جی نور ہے عشق کے بول, سمجھائیے مگر اشاروں سے, یہ مقدس مقام کون سا ہے, سفر ہے مگر اکیلے اور درست کیجیے. گویا آج پانچ نہیں چھ سیگمنٹس ہیں, ٹائم تھوڑا ہے, سیگمنٹ زیادہ ہیں, اس لیے جناب فوری طور پہ شروع کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے علم نور ہے. بغدادی ٹیم کے اسلامی بھائیوں سے سوال ہے, 25 سیکنڈ ہوں گے آپ کے پاس جواب دینے کے لیے, دونوں ٹیم کے پاس آپس میں مشورہ کر کے جواب دیجئے گا, غلط جواب دے دیں گے تو نمبر کوئی نہیں ملے گا اور 25 سیکنڈ گزر جائیں گے پھر بھی کوئی نمبر نہیں ملے گا, تو مشورہ کر کے پراپر جواب جس کو کہیں کہ 100% شیور ہوں تو سوال کا جواب دیجئے گا. پہلا سوال ہے اور بہت خوبصورت سوال ہے, قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر کتنی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے؟ 10 نیکیوں کا ثواب. قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے, جواب بالکل درست دے دیا ہے. اتنے سارے اسلامی بھائی ہیں ذرا زور سے کیا کہیں گے, ہے وہی نا گل. چلیں جناب اب اجمیری والوں سے سوال, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق بہترین شخص کسے قرار دیا گیا؟ بہترین شخص اسے قرار دیا گیا جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے اور جو کچھ میں ہے اس کو اس پر عمل کرے. دوبارہ جواب دیں. بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے اور جو کچھ اس میں اس پر عمل کرے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے, کیا میں اور آپ ان بہترین لوگوں میں شامل ہیں کہ نہیں؟ جواب درست دے دیا ہے. اگر بہترین بننا ہے تو قرآن سیکھنے اور یا کم از کم سکھانے والے یا سیکھنے والوں میں شامل ہو جائیں. مدرسۃ المدینہ آپ کے سامنے موجود ہے, اس میں شامل ہو کر برکتیں لوٹیں. دوسرا سوال, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اچھا دوست کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اچھا دوست وہ ہے جو نیکی کی دعوت دے, نیکی کرنے میں آپ کی مدد کرے, اور اگر آپ کبھی بھول جائیں تو وہ آپ کو اللہ کے ذکر اللہ یاد دلائے. اللہ اللہ, ایسا دوست ہے. سنیے حدیث پاک کے مطابق, اور کیا ایسے دوست ہیں ہمارے پاس, یہ غور کرنا ہوگا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, ایسا دوست کہ اللہ عز و جل اگر تو اللہ عز و جل کا ذکر کرے تو وہ تیری مدد کرے, اور اگر تو اپنے رب کے ذکر کو بھول جائے تو وہ جو تجھے یاد دلائے. جواب درست دے دیا ہے. وہ کون سی تین آوازیں ہیں جو اللہ عز و جل کو محبوب ہیں؟ مرغ کی آواز جو صبح اذان کے لیے اٹھائے, تلاوت قرآن پاک کی آواز, اور وہ آواز جو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے وقت صبح کے سویرے جو آواز نکلتی ہے گناہ توبہ کرنے کے لیے. کیا خوبصورت حدیث ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تین آوازیں پسند ہیں, مرغ کی آواز جو صبح نماز کے لیے جگاتی ہے, سبحان اللہ, نمبر دو تلاوت قرآن پاک کی آواز, اور تیسری صبح سویرے اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنے والے کی آواز. یہ تین آوازیں رب کو پسند ہیں. جواب درست دے دیا ہے. سب سے بہتر غذا کون سی ہے جناب؟ سب سے بہتر غذا حلال کمائی کی ہے. تھوڑا سا اس کو ٹھیک کیجیے, وقت آپ کا 10 سیکنڈ باقی ہے. حلال کمائی جو حلال طریقے سے کمائی جائے, اور وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے. جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بہتر غذا وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کمائے. داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی کمائی سے کھاتے تھے, یعنی اپنے ہاتھوں سے کمانا. یقیناً حلال کمائی یقیناً ہونی چاہیے, مگر ہاتھوں سے کمائی جو ہے نبی پاک اس حدیث کے مطابق یہ سب سے افضل کمائی ہے. کچھ لوگ جس کو کہتے ہیں نا کماتے نہیں ہیں, کوشش ہی نہیں کرتے, اور دوسروں پر برڈن بن جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں جناب کہ میں بہت نیک ہوں. بلکہ ایک مجھے روایت یاد آئی کہ ایک شخص نے عرض کی کہ حضور میں عبادت کرتا ہوں اور میرا بھائی جو ہے وہ کام کاج کرتا ہے. تو میں یعنی اس طرح کا اس کا مفہوم تھا کہ کیا میں اچھا ہوں میں افضل ہوں, تو فرمایا تیرا بھائی تجھ سے زیادہ افضل ہے. تو ہمیں اپنے ہاتھ سے کمانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے اور الحمدللہ عبادت اور اس کے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے. اب یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب اب عبادت چھوڑو اب صرف کام دھندے میں لگ جاؤ اور کوئی نیکی کا کام نہیں کرنا اور دین کے لیے وقت نہیں دینا. یہ اس کو ہمیشہ یاد رکھے, بیلنس رکھنا ضروری ہے کہ آپ دنیا کو وقت دینے کے ساتھ ساتھ اپنی حلال کمائی کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی تیاری بھی کریں گے, کیونکہ آخرت کی تیاری کے لیے کوئی ایکسٹرا ٹائم نہیں ملے گا. تو اپنے ہاتھ سے کمائی کی بھی کوشش کریں اور اپنی دنیا آخرت کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کریں. اب سوال ہے یا غلطی ہو گئی ہے ہماری بغدادی ٹیم سے, اجمیری والوں سے سوال ہے, لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملنے کی کیا فضیلت ہے؟ عزیز شریف کے مفہوم میں ہے کہ جو لوگوں سے خندہ پیشانی خوش اخلاقی سے ملے گا اس کے لیے جنت واجب ہے. ایک اور حدیث ہے اس آپ کے سلیبس کے اندر خندہ پیشانی سے ملنے کی فضیلت پر, وہ آپ نے سنانی ہے, یہ والی نہیں. خوش اخلاقی اور خندہ پیشانی سے ملنے کی نہیں جناب, آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم لوگوں کو اپنے اموال سے خوش نہیں کر سکتے لیکن تمہاری خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی انہیں خوش کر سکتی ہے. بیوٹیفل حدیث ہے. لوگ سمجھتے ہیں پیسے بانٹ کر میں لوگوں کے قریب ہو جاؤں گا, نہیں, پیسوں سے وہ نہیں بندہ محبتیں لے سکتا جو خوش اخلاقی سے حاصل کر سکتا ہے. آپ بعض اوقات مال و دولت کے ذریعے لوگوں کے جسموں پر حکومت تو کر سکتے ہیں مگر دلوں پہ اگر حکومت کرنا چاہتے ہیں, دلوں کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں, تو خوش اخلاقی سے پیش آنا ہوگا, نرم بننا ہوگا. یہاں بھی غلطی ہوئی ہے. ساتھ ہی نمبر لیتے ہیں, ساتھ ہی نمبر دیتے ہیں. چلے جناب, چوتھا سوال ہے بغدادی والوں سے. جنت میں جی وہ جو روایت تھی نا, وہ روایت یوں تھی کہ ایک وہ صاحب سرکار الاسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, ایک شکایتی انداز میں کہا کہ گھر میں کماتا میں ہوں اور یہ جی آپ ہی کی بارگاہ میں رہتے ہیں. تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لعلک ترزق بھی, ہو سکتا ہے جو تم کما رہے ہو تمہیں جو رزق مل رہا ہے یہ انہی کا صدقہ تمہیں مل رہا ہے. یہ دوسری روایت جو آپ بتا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ بھی بالکل ٹھیک ہے کہ بعض اوقات, اچھا یہ اچھا ہوا آپ نے سنا دی کہ بعض اوقات کچھ اسلامی بھائی اپنے گھر میں ایسے لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں جو دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ اس سے سپورٹ کا ہاتھ نہ اٹھا لیں. یہ دونوں طرف سے سکھایا گیا ہے کہ اپنے آپ کو توکل چھوڑ دینا اور جناب بالکل کمائی اور اپنی ہاتھ کمائی کی سے دور ہو جانا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, اور اگر آپ کسی کو سپورٹ کر رہے ہیں تو اس سے ہاتھ روک لینا بھی ٹھیک نہیں ہے. کیا پتا ان کی وجہ سے ہم کما رہے ہوں, ان کی دعاؤں کی وجہ سے کما رہے ہوں. تو یہ دو الگ موضوع ہیں اور ماشاءاللہ دوسری طرف کا موضوع بھی انہوں نے ڈسکس کر دیا. اب چوتھا سوال کریں گے ہم ہمارے بغدادی والوں سے. جنت میں کسی کی کنیت نہیں ہوگی مگر وہ کون ہے جن کو کنیت کے ساتھ پکارا جائے گا اور وہ کنیت بھی بتائیں. ون آف دا امیزنگ کوشچن. کنیت نہیں ہوگی جنت میں کسی کی مگر کوئی ہے جن کو کنیت کے ساتھ پکارا جائے گا اور ان کی کنیت کیا ہوگی؟ محمد کنیت ہوگی. اور کون ہوں گے وہ؟ حضرت آدم علیہ, حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ہوگی اور انہیں کنیت کے ساتھ کیا پکارا جائے گا؟ ابو محمد. جواب درست دے دیا ہے, کیا بات ہے. حضرت آدم کا تذکرہ بھی ہوگا اور وہاں میرے آقا کا تذکرہ بھی ہوگا. کپڑوں کو سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ حضرت ادریس علیہ السلام. حضرت ادریس علیہ السلام والسلام. ذرا یہ بھی سنتے جائیے, انبیاء کے بھی پیشے ہوا کرتے, انبیاء نے اپنے ہاتھوں سے کام کیے, صحابہ نے اپنے ہاتھوں سے کام کیے, تو کسی پیشے کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے, حلال کمائی کے لیے آگے رہنا چاہیے. اب درزی اگر مجھے کوئی سن رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ سوچتا ہو کہ یار میں تو پیچھے رہ گیا. سیدھے سلانے کا کام, کپڑوں کو یعنی یوں سمجھیے کہ پہننے کی ابتدا جو ہے وہ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہوئی. جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ. اب پانچواں سوال ہے, جس شخص نے قرآن پاک سیکھا اور سکھایا اور جو کچھ قرآن پاک میں ہے اس پر عمل کیا, حدیث پاک میں اس شخص کے بارے میں کیا آیا ہے؟ حدیث پاک میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے قرآن پاک سیکھا سکھایا تو جس نے اس کو سکھایا اس کے برابری جو ہے وہ ثواب ملے گا, دس گنا ثواب, ڈبل گنا ملے گا. نہیں جناب, غلطی ہو گئی آپ سے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان معظم ہے, جس شخص نے قرآن پاک سیکھا اور سکھایا اور جو کچھ قرآن پاک میں ہے اس پر عمل کیا, قرآن شریف اس کی شفاعت کرے گا اور جنت میں لے جائے گا. غلطی ہو گئی ہے. اب سوال ہے ہمارے اجمیری والوں سے, کس کو آیت یا سنت سکھانے, کسی کو آیت یا سنت سکھانے کی کیا فضیلت ہے؟ مقام علم گل, طلب میں جو کرے سفر, سنو مقام علم گل, کسی کو آیت کی سنت سکھانے کی یہ فضیلت ہے کہ قلب روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسا ثواب عطا فرمائے گا کہ ایسا ثواب کسی کے لیے نہ ہو. اس سے بہتر ثواب کسی کے لیے نہیں ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. مبارک ہو مبلغین کو جو آیتیں سکھاتے ہیں, جو سنتیں سکھاتے ہیں, اور جناب برکتیں لوٹتے ہیں. قیامت کے دن بہت زبردست اجر ملنا ہے. اسکور بورڈ کی طرف جانے سے پہلے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے سوال, اور میری تمنا ہے کہ پہلے موقع دیں گے بیرون ملک والوں کو. کون کون ہے جو بیرون ملک سے آئے ہوئے ہیں؟ پہلے ان کو موقع دیں گے, پھر اس کے بعد انشاءاللہ اگر نہیں آتا تو کسی اور کو دیں گے. تھوڑا سا ٹپیکل کوشچن ہے, دیکھیں کس کی تیاری ہے. ہے ماہنامہ فیضان مدینہ میں, جس نے پڑھا ہوگا وہ بتا دے گا. ان بزرگ کا نام بتائیں جنہوں نے اپنی دکان پر ایک پردہ لگایا ہوا تھا جس کے پیچھے تشریف لے جا کر روزانہ 1000 نفل پڑھا کرتے. چلیں بیرون ملک کے اسلام میں نے ہاتھ اٹھایا, دیکھتے ہیں جناب. اپنے نام بتائیں گے, ملک کا نام بتائیں گے, اور پھر سوال کا جواب. جی, دی کوشچن از دیٹ دیر از اے ون بزرگ, ایکچولی میں چاروں بیرون ملک والے تو یہ بھی ہے نا. دا کوشچن از دیٹ دیر از اے ون بزرگ, وی آسک دا نیم آف ہم, that he make a one we can say the curtain in the front of his shop, and behind the curtain he is praying daily 1000 nawafil. We ask the name of that buzurg. Anybody from you have answer, then you have allowed to make, give answer. Nahi chale ab aap jawab dein. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ji, Abdullah Tari Arab Maharaj se. Ji, حضرت سری سکتی رحمت اللہ, حضرت سیدنا سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ, جواب درست دے دیا ہے. انہیں ہم غلاف کعبہ, غلاف کعبہ اور مدینے کی تسبیح, یعنی مکہ اور مدینہ دونوں, سبحان اللہ. چلیں ایزی کوشچن فرام دا بردرز آف ساؤتھ افریقہ, لیکن یہ سوال تھوڑا مجھے انگلش میں کرنا مشکل ہو جائے گا. کس کروٹ پر لیٹنا سنت ہے؟ فرام وچ سائڈ دیر از اے سنت ٹو سلیپ, ہیو اے سلیپ, مینس فرام رائٹ اور فرام دا لیفٹ سائڈ اف وی میک وانٹ ٹو سلیپ. بتائیں گے ساؤتھ افریقہ والے, بتائیں گے. ٹرائی ٹو میک آنسر, گیو آنسر. اینی بردر فرام بہائنڈ؟ اچھا, ترکی والے بتائیں گے, یہ جواب دیں گے. چلے ترکی والے جواب دے رہے ہیں, چلیں پیچھے جائیں. ساؤتھ افریقہ بردرز یو بیکم لیٹ ناؤ, ترکی از یو نو. چلے ترکی والوں سے جواب لے لیتے ہیں, اس کے بعد پھر ایک اور سوال بھی کریں گے آپ سے انشاءاللہ, فکر نہ کریں. جی, ترکی زبان میں جواب دیں گے. اس سے پوچھے کس کروٹ لیٹنا سنت ہے؟ سنت. اچھا, ان کو کر کے بھی دکھائیں ذرا, ان کو کیمرے میں بھی دکھائیں. کیمرہ دکھا سکتے ہیں وہاں پر؟ اچھا واہ, جی چلے آپ جواب دیں. سات رفع اتما کی سنت. اچھا چلیں بتائیں بھائی. صرف سونا سنت مبارکہ ہے. جی, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی خواب گاہ میں تشریف لے جاتے تو اپنا سیدھا ہاتھ مبارک سیدھے رخسار کے نیچے رکھتے اور اسی طرح لیٹتے تھے, رائٹ ہینڈ ان دا رائٹ چیک. یو کو نبی پاک کی سنت مبارک ہے, جواب درست دے دیا ہے. چلے جناب, ہمارے پر ساؤتھ افریقہ کے اسلامی بھائی بھی ہیں جو جواب دینے. اچھا, اف یو وانٹ ٹو میک آنسر ان انگلش لینگویج, یا یو انڈرسٹینڈ دا کوشچن. سنت, کوئی سوال دو رہے ہیں, آن وچ سائڈ مینس دا رائٹ اور لیفٹ سائڈ اٹس اے سنت آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایٹ دا ٹائم آف سلیپ. از دیر اینی بڈی گیو آنسر فرام ساؤتھ افریقہ؟ میرا خیال ہے مدری مشورہ ہو رہا ہے. چلیں let me ask another question for all of you. ایک اور آسان سوال کر لیتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ وہ کون سی ہستی ہیں جن کے ہاتھوں پر 90,00,000 غیر مسلم مسلمان ہوئے. چلیں اب یہ ذرا نیپال والوں سے لے لیں, میرا خیال ہے. چلیں نیپال کے قریب ہی ان کا مزار بھی ہے. چلیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عبد الرحیم اتاری نیپال. جی, اور وہ ہستی ہے حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. سبحان اللہ, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے میرے خواجہ کی. چلیں بھائی, انہیں بھی تحفہ دے دیں. چلیں ایک اور آسان سوال کر لیں, ٹھیک ہے. حسنین کریمین کن کو کہا جاتا ہے؟ مکتبۃ المدینہ کا کوئی تحفہ لائیں بھائی, مکتبۃ المدینہ والے بھی کل سے آئے ہیں, ان کا بھی کوئی تحفہ لائیں. حسنین کریمین, چلیں ہم باپو پر چھوڑتے ہیں, کن سے جواب لیتے ہیں. اچھا, دا بردرز فرام ساؤتھ افریقہ وانٹ ٹو میک آنسر. جی باپو, آئیے ذرا کتاب لے کر آئیں, اور بلکہ ان کو تو آپ نے انگلش کتاب دینی ہوگی, لیکن فی الحال ان سے سوال کا جواب لے لیں. فیضان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چلیں, دا آنسر فرام دا بردر آف ساؤتھ افریقہ, حسنین کریمین. جی, عبداللہ تاری فرام ساؤتھ افریقہ. یا امام حسن اور امام حسین. جی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. جواب درست دے دیا ہے. کلی جس میں حسین حسن پھول. سبحان اللہ. جناب چلتے ہیں سکور بورڈ کی طرف. پہلے سیگمنٹ کے بعد ہمیں ہمارا سکور بورڈ کیا بتا رہا ہے. جی چھ نمبر ہیں بغدادی والوں کے, آٹھ نمبر ہیں اجمیری والوں کے. اب چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے عشق کے بول. مدی چل کے ناظرین آپ کالز بھی کر سکتے ہیں, ذہنی آزمائش میں بھی آپ کا کوئی کال ہم مناسب سمجھیں گے تو شامل کریں گے, اور اس کے بعد مدنی سفر نامے کے لیے بھی آپ کی کالز آپ چاہیں تو ریکارڈ کر سکتے ہیں. اب سوال کریں گے ہم بغدادی والوں سے. ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا. ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا. چلیں اگر ان کو جواب نہیں آیا تو آپ میں سے کسی کی باری آ سکتی ہے, اور آپ کو اس میں انشاءاللہ تحفہ بھی دیں گے ہمارے یہاں حاضرین میں سے. پانچ سیکنڈ باقی ہیں, جلدی کریں. اللہ ٹائم ختم ہو گیا ہے. کون سنائے گا ذرا باپو دیکھیں. ہے چٹائی کا بچھونا. مدنی منہ سے لے لیں کسی. جی چلیں مدنی منہ سے لے لیں. چلیں آپ اپنی باری میں اپنا سنا دیجیے گا نا. چلیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد شبیر اتاری. جی انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے. ہمیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے. اللہ کرے ہم بن جائیں, لیکن جواب یہ نہیں ہے. چلے جناب اور کون سنائیں گے. جی ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا. تیرا ہاتھ کا سرہانا مدنی مدینے والے. کبھی ہاتھ کا سرہانا مدنی مدینے والے. جواب ان کا آپ درست مان رہے ہیں. چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا. کبھی ہاتھ کا سرہانا کبھی ہاتھ کا سرہانا مدنی مدینے والے. مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے. غلطی ہو گئی ہے بغدادی ٹیم سے. اجمیری والوں سے سوال ہے. کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی. تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے. تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے. جواب درست دے دیا ہے. کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی. تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے. مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے. دائیں طرف والوں سے سوال ہے. جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل. ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا. ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. جواب درست دے دیا. جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل. ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. ہے وہ جان مسیح ہمارا نبی. اب آپ کی باری ہے. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. جواب درست دے دیا. خلق سے اولیاء اب سوال ہے بغدادی والوں سے، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ون آف دا امیزنگ، سبحان اللہ. جب یاد آ گئی ہے گونچے کھلا دیے ہیں. تھوڑا سا بہتر کریں، آپ نے غلطی کی اس میں سے. ان کے دیکھیں پہلے مصرے پر غور کیا کریں، غم کی بات ہو رہی ہے. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جلدی کریں. جب یاد آ گئی ہے کوچے بسا دیے، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. جب بات رنج کی ہو رہی، تھوڑا سا اگر اس کو ملائیں گے، غور کریں گے نا تو ایزی ہو جاتا ہے. جیسے آپ کے پہلے مصرے میں بھی آپ سے غلطی ہوئی نا، کہ ہے چٹائی کا بچھونا کبھی ہاتھ ہی پہ سونا. تو اب جب چٹائی کا اور بچھونے کی بات ہو رہی ہے، تو ہمیں نیک تم بنانا نہیں بنے گا نا. ہے کبھی ہاتھ کا سرہانا مدنی مدینہ. تو پہلے اگر مصرے پر توجہ ہوگی تو دوسرا ویسے بھی یاد آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب باری ہے ہمارے، یہ غلطی ہو گئی ہے، اب باری ہے ہمارے اجمیری والوں سے. ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، ون آف دا بیوٹیفل شیئر. اب تو گنی کے در پہ بستر بچھا دیے ہیں. تھوڑا سا صحیح کریں گے اس کو، بستر جما دیے. اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں، جواب درست دے دیا. ہم سے فقیر اب تو تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں. سبحان اللہ. چلے ذرا آپ ایک دو شعر آپ سے بھی سن لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کوئی ایسا شعر سنائیں جس میں لفظ دید بھی ہو اور عید بھی ہو. چلیں جناب باپو دیکھیں کس کو مائک دیتے ہیں. دید بھی ہو اور عید بھی ہو. بیرون ملک والوں کو موقع دے تو زیادہ اچھا ہے. چلیں جی، ترکی سے اسلام بھائی ہاتھ اٹھا رہے ہیں. اچھا چلیں، دید بھی ہو اور عید بھی ہو. چلیں وہاں چلے جائیں بھائی، ایک تحفہ ترکیش نے لے لیا ہے، اب ٹرانسلیٹر بھی لگتا ہے، تحفہ لے لیں گے. چلیں دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں. تیری جب کے دید ہوگی تب ہی میری عید ہوگی. واہ پورا سنا ہے نا. میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے. جواب درست دے دیا ہے. میری جب کے دید ہوگی جب میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا میرے خواب میں مدنی مدینے والے مدنی مدینے. بغدادی اور اجمیری ٹیموں کے درمیان مقابلہ جاری ہے. چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب، اور اب اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی جناب، تھوڑا سا فرق بڑھ گیا ہے. 8 نمبر ہیں بغدادی والوں کے، 14 نمبر ہو گئے اجمیری والوں کے. فرق بڑھتا جا رہا ہے. اب بغدادی والوں کو مقابلے میں آنے کے لیے مزید زور لگانا ہوگا، کیونکہ اب سیگمنٹ ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے. جی اشارے وہاں سے آئیں گے باپو، اشارے بھجوائیے گا. اور آپ کی طرف سے، بغدادی کی طرف سے کون اشارے کریں گے؟ آ جائیے بھائی میدان میں آ جائیں، آپ یہاں آئیں گے. اچھا کون مدنی بنے؟ آ جائیں بھائی آگے آ جائیں، آپ آگے آ جائیں، جلدی سے آ جائیں، آپ آ جائیں. اور یہ پرچی نکالیں گے اور یہ مدنی منی لے کر آئیں گے. پھرانی دینا، چلیں اپنا رومال سنبھالیں گی، پرس سنبھالیں گی کہ ہمارا باؤل سنبھالیں گی. چلیں بھائی چلیں، آج تو عید کا دن ہے نا، ساری چیزیں لے کر آئی ہیں. ویری گڈ، چلیں ماشاء اللہ. یہ لے لیں بھائی، اس وقت یہ لے لیں. چلیں آپ یہاں آ جائیں، یہاں آئیں گے. آپ کی ٹیم کو آپ اشارہ کریں گے اور آپ بولیں گے کچھ نہیں. آپ کیا کریں گے بھائی؟ اب آپ ادھر بیٹھیں گے، ادھر جائیں بھائی، تھوڑا کم ختم ہو گیا ہے. تو آپ نے اشاروں کے ذریعے 25 سیکنڈ میں سمجھانا ہے. زبان سے آپ کچھ نہیں کہیں گے، آپ مائک لے سکتے ہیں، آپ مائک پہ اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں. یہ آپ کا اشارہ ہے، وقت شروع ہوتا ہے اب. لائٹ, نور. کچھ ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں. جی آپ بولتے رہے, آپ بولتے رہے. نور, چار سیکنڈ رہ گئے ہیں. اللہ, پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں کوئی پہنچا ہے؟ چلے یہاں کوئی پہنچا ہے. غلط جواب. تین دن کے مدنی قافلے میں امتیاز بھائی ساتھ لے جائیں گے, یاد رکھنا. یہ آئے مدنی قافلے سے اٹھ کر ہیں, جس کو سمجھ آئی ہو وہی ہاتھ اٹھائے, ورنہ یہ لے جائیں گے. میں صحیح بتا رہا ہوں. چلے ہمارے ڈائریکٹر صاحب ہیں جواد بھائی, وہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں. جواد بھائی کو پتا تو نہیں ہے. جواد بھائی مدنی قافلے میں کل کے بعد جانا بھائی, ہمارا سلسلہ بھی ہے. چلے یہ آج لائن میں نے ہاتھ اٹھایا ہے, ان کو پوچھ لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. زہرہ مند اتاری دبئی سے. جی دبئی سے آپ آئے. بھوت صرف بھوت نہیں تھا, یہ جنوں کی دنیا یہ اشارہ تھا اور اتنا آسان نہیں تھا. چلے بھائی دوسرا لے کر آئے. آ جائیں مدنی منی, آ جائیں. فرض چھوڑ دیا آپ نے. چلے اٹھائیں اس کو دو ہاتھ سے. چلے بھائی آپ میں سے کون اشارہ کرے گا؟ فرحان بھائی کریں گے. فرحان بھائی ادھر آئیں گے. چلے فرحان بھائی سے نکلوائیں. چلے آگے جائیں. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. عجیب اس کی شان ہے سماں جی پر شکر بھی زشان ہے. اڑنے والا گھوڑا, گھوڑا اڑنے والا لباس. جلدی کرے, قریب پہنچ سے کیا بچا تو دیا ہے. اللہ اللہ, وقت ختم ہو گیا ہے. یہاں جائے جی, کوئی سمجھا. حالانکہ انہوں نے واقعی سمجھانے کی کوشش تو اچھی کی تھی. دیکھتے ہیں یہاں پر صحیح جواب دیتے ہیں یا غلط جواب دیتے ہیں. جی جی کون جواب دیں گے؟ جی سر دیکھتے ہیں یہ اسلام بھائی کیا جواب دیتے ہیں. جی السلام علیکم اللہ وبرکاتہ. جی بانس تھا. بانس, کیا بات ہے بھائی. چلو بھائی یہ تو کہیں اور ہی چلے گئے, ان کو جلدی مدنی قافلے میں لے جائیں. اڑنے والا انسان, غلطی یہاں بھی ہو گئی ہے. چلے جناب اشارے کچھ مشکل بھیجے گئے ہیں. اب آئیے جناب ہماری بغدادی ٹیم کی باری ہے, یہاں پر آ جائیں گے. مدنی منی آ گئی ہیں. چلے سب کو تھوڑا تھوڑا موقع دیں, ان کو دیں. چلیں ماشاء اللہ. یہ آپ کا اشارہ ہے. چلے جناب چلے مائک لیں گے. گونگا بچہ گونگا شخص گونگے بیر اسلامی بھائی. نہیں تھوڑا سا اس میں فرق ہے پرچی کے اندر. اصل میں بیسیکلی اشارہ تھا گونگا مبلغ, اور مبلغ کے لیے آپ کو اشارہ کرنا چاہیے تھا بیان کا. اس کے اشارے کچھ ہیں, اصل میں تھوڑی سی پریکٹس اس کے پیچھے کرتے ہیں نا تو پہنچ پاتے ہیں. آپ چونکہ پہلی بار آئے ہیں تو تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے, غلطی ہو گئی ہے. چلے جناب اب آ جائیں. آپ میں سے کون آئیں گے؟ جی فرحان نکال لیں پرچی میں سے. آپ اب یہاں جائیے. ٹھیک ہے چلیں جناب, وقت شروع ہوتا ہے اب. آنکھ, لائٹ, بجلی, چمک, ستارے. چمک پورا کریں, پورا کریں. آنکھ, چمک, ستارے. آنکھ, چمکنا, ستارے. آنکھ, ستارے. اب یہ پتہ نہیں مجلس مانے گی کہ نہیں. آنکھوں کا تارا تھا اصل تو لفظ, لیکن یہ آنکھ ستارے, کیا یہ درست مانا جائے گا؟ جی جناب صحیح نہیں مانا جائے گا, اور آنکھوں کا تارا تھا. چلے جناب آ جائیے. ایک بھی ابھی تک صحیح جواب نہیں دیا. اب ایک ایک نمبر کا چانس. امید ہے کہ میں آدھے صحیح جواب پر ان کو دینا چاہیے, کیونکہ یہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں. اب اگر یہ آدھا قریب پہنچا دیں گے تو آپ کی اجازت سے ان کو نمبر دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جناب, وقت شروع ہوتا ہے اب. بال, اچھا یہ اپنے تاجران کو کس کام میں لگا دیا؟ اللہ اللہ اللہ, یہ تو بےچارے کسی ڈاکٹر کے پاس بھیجنا پڑے گا ان کو. یہ بادشاہوں کی ہڈیاں تھا اشارہ, لیکن ابھی ہڈیوں پہ ہی نہیں پہنچے تھے وقت نکالے اور خصوصی اسلامی والے ہاں یہ تھوڑی دیر پہلے حالانکہ انمول ہیرے رسالے میں تھے اگر اس پہ کورس کر لے تو اچھا ہو جائے گا یہ چلے بھائی آخری پرچی ہے یہ مجھے دیتے ہیں میں ہی نکال لیتا ہوں چلے ادھر آ جائیں چلے ذرا وقت شروع ہوتا ہے اب صاحب گنجا شیمپو دو بھائی کو بالو والا صاحب منہ سے نہیں بولیں گے منہ سے نہیں بولیں گے خوفناک صاحب ہولناک صاحب ہولناک بھی نہیں ہے خوفناک بھی نہیں ہے بالو والا بھی نہیں ہے چلے جناب یہاں کون سا سانپ ہے یہ دیکھ لیتے ہیں اسٹوڈیو میں نہیں آنا چاہیے کوئی سانپ لیکن بہرحال دیکھ لیں چلے کون بتائیں گے جی یہ مدنی منہ سے پوچھتے ہیں مدنی منہ تو اسلامی بھائی ہو گئی جی السلام علیکم وعلیکم السلام سانپ نما جن سانپ نما جن یہ امیر علیہ سنت کا رسالہ بھی ہے اصل میں اس کا طریقہ یہ ہے چلے کل فائنل ہے تو اس لیے بتا دیتا ہوں آپ کو کچھ اشارے دیے ہوئے ہیں ان اشاروں کو آپ آپس میں پریکٹس کر کے اگر تیاری کر لینا کہ اس اشارے پر میں کیا اشارہ کروں گا تو لگتا ہے تیاری کا موقع آپ کو نہیں ملا یا تیاری میں سستی کی آپ اس لیے اور پہلی باری میں ہی جو ہے وہ کسی نے بھی اس میں کوئی بھی اشارہ نہیں کر سکے اچھا جناب ایک بھی نمبر آدھا نمبر سانپ نما جن پہ سانپ پہ ملنا چاہیے ان کو اچھا یہ سانپ نما جن کیا چیز ہے یہ اشارہ کس چیز سے دیا گیا یہ اصل میں بیسیکلی امیر علیہ سنت کے رسائل ہیں ان کے نام ہیں کئی رسالوں کے نام ہیں کئی حکایتوں کے نام ہیں تاکہ اس سے سیکھ رہے دیکھیے اب اچھا ایک اور بات آپ کو اندازہ ہوا ہوگا آن دا سیریس نوٹ دونوں ٹیموں سے میں بات کروں گا تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے اب آپ کو ریئلائز ہوا ہوگا کہ میں ایک جملہ اپنے اشارے کر کے نہیں سمجھا سکا یہ بےچارے گونگے کس طرح جا کر رکشے والے سے بات کرتے ہوں گے اسٹور والوں سے بات کرتے ہوں گے اپنی پرابلم بتا پاتے ہوں گے اللہ کی اس نعمت کا مجھے اور آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ شاید اشاروں کا یہ جو سلسلہ ہے ہم سب کو زبان کی نعمت کا صحیح اندازہ بھی کروائے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے anyway, کوئی بھی یہ نمبر حاصل نہیں کر سکے ہیں چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور اسکور بورڈ ایک بار پھر دیکھتے ہیں ہاں دونوں طرف صفر ہیں آٹھ اور چودہ اب بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے یہ مقدس مقام کون سا ہے دکھائیے یہ مقدس مقام کون سا ہے یہ مقدس مقام کون سا ہے سیگمنٹ میں آپ کو کچھ مقامات دکھائے جائیں گے بہت غور سے آپ نے اسکرین پر دیکھنا ہے پھر اس کے بعد آپ کو کوئی پکچر دکھائی جائے گی کل آپ کی جو ٹیم ہے وہ صرف اسی سیگمنٹ میں پیچھے رہ گئی تھی بہت اچھی طریقے سے وہ جا رہے تھے پانچ نمبر بھی لے سکتے ہیں شیور نہیں ہے تو ایک اشارہ اور لے لینا تو چار تو ملے گا نا ایٹ لیسٹ سارا زیرو نہیں ہو جائے گا تو غور سے دیکھیے گا اور اس کے بعد اس کو آپ نے جواب دینا ہے غور سے دیکھیے یہ مقدس مقامات مدنی چل کے ناظرین آپ بھی دیکھیں دکھائیے یہ مقدس مقامات آج کچھ مشکل کیا گیا ہے کچھ زیادہ مقامات مقدسہ دکھائیں اور اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے اب چلیں گے بغدادی ٹیم کی طرف دیکھتے ہیں یہ مقدس مقام کون سا ہے جب تک کنفرم نہ ہو آپ اشارے لے سکتے ہیں جی بتائیے اور یہاں سارے خاموش رہیں گے اسلام بھائی سارے خاموش رہیں گے چلے جناب صرف آسمان دکھا کر پوچھا گیا ہے یہ مقدس مقام کون سا ہے, اشارہ نہیں لیں گے کوئی بھی, صرف یہاں والے چاہیں تو ایک اور اشارہ لے لیں, ایک اور اشارہ دیجیے جناب. دوبارہ آسمان دکھا دیا, دو طرف آسمان ہیں, مشورہ کر لیجیے کیا اس پکچر سے کچھ پہچان رہے ہیں, ورنہ ایک اور اشارہ لے لیں. ایک اور اشارہ دیں بھائی. پہاڑ کا کچھ حصہ نظر آ رہا ہے, یہ کون سا مقدس مقام ہے؟ آپ جواب صحیح دینے پر تین نمبر یہ لے سکتے ہیں. ایک اور اشارہ لیں گے, رسک نہیں لیں گے جناب, یہ ہے تو کوئی پہاڑ. چار اشارے ہو چکے ہیں, دو نمبر ملیں گے. جبل نور ان کا کہنا ہے. اب دیکھنا ہے کیا یہ دو نمبر لیتے ہیں یا کوئی اور پہاڑ ہے, بتائیے. جبل نور جواب درست دے دیا, دو نمبر حاصل کیے ہیں. نمبر کی بڑی شدید ضرورت تھی ہماری بغدادی ٹیم کو. اجمیری والوں کی باری ہے, آپ بتائیے مقدس مقام کون سا ہے. چلے جناب یہ بھی کچھ پہاڑ ہی کا حصہ ہے. جی مائک پہ بتائیں گے, مائک پہ کہیے. ایک اور اشارہ دیں جناب ان کو. مسجد خیف. غور کر لیجئے, آپ صرف دو اشارے میں جواب دے رہے ہیں. صحیح جواب آپ کو چار نمبر دلائے گا, غلط جواب ایک بھی نمبر نہیں دے گا. آپ ویسے نام تو لے چکے ہیں, مسجد خیف پر یہ فائنل ہے. آپ بتائیے کیا یہ جواب درست ہے یا جواب غلط ہے. مسجد خیف جواب بالکل درست دے دیا ہے. یہ ہمارے جو ٹائٹل ہے اس میں تھوڑی سی غلطی تھی, لیکن یہ مسجد خیف ہے اور جبل نور ان کا سوال تھا. چار نمبر لے لیے ہیں اجمیری والوں نے جناب. سیگمنٹ میں نمبرز میں فرق اور بڑھ گیا ہے. ہم جائیں گے اسکور بورڈ کی طرف, دیکھیں گے اور اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کوئی مینار عرفات پر کوئی شعر سنا دو یار. ہمارے عدنان بھائی کو شعر مینار عرفات کی باتیں ہو رہی ہیں, مکہ مدینے کی باتیں ہو رہی ہیں. سبحان اللہ, کوئی مکہ مدینے پر شعر سنا دیں. یہاں پیارا کعبہ وہاں سبز گنبد. یہاں پیارا کعبہ وہاں سبز گنبد, یہاں پیارا کعبہ وہاں سبز گنبد, وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ, وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا. سبحان اللہ جناب, چلتے اسکور بورڈ کی جانب. اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. آٹھ نمبر کا فرق ہو گیا ہے, دس نمبر بغدادی, اٹھارہ نمبر اجمیری. اب چلیں گے جناب سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. اس میں کیا ہوگا بتا دیں. اب تک تو انہوں نے سوالات جو ہے وہ ساتھ ساتھ دیے ہیں, مشورہ کر کے دیے ہیں. اب ان کو اجازت نہیں ہوگی مشورہ کرنے کی. کیا ہم اسکرین پر کچھ باکسز دکھائیں گے یا میں ہی سوال کروں گا؟ جی اسکرین پر باکسز دکھائیں گے. اچھا میں نام آپ کا بھول جاتا ہوں. احمد آپ ادھر آئیں گے, بلال آپ ادھر آئیں گے. آپ دونوں کے بیچ میں ایک اسلام اس لیے آئیں گے کہ یہ مشورہ نہ کر سکے آپس میں. آپ ادھر آ جائیں گے اور آپ بیچ میں بیٹھیں گے. تینوں آپس میں مشورہ نہیں کر سکتے. نمبرز آپ کے البتہ اس ٹیم میں ہی ایڈ ہوں گے, آپ کے نمبر اس ٹیم میں ایڈ ہوں گے. نمبر اسکرین پر دکھائے جائیں گے, وہاں سے شروع کریں گے. آپ نمبر بتائیں گے, اس نمبر کے پیچھے جو کوشچن ہے اس کا جواب آپ نے دینا ہوگا. صحیح جواب آپ کی ٹیم کو دو نمبر دلائے گا, غلط جواب پر کوئی نمبر نہیں ملے گا. اسکرین پر نمبر دکھائے جائیں. بغدادی ٹیم کے اسلامی بھائی اپنا نمبر بتائیں گے. چلیں جناب ایک سے لے کر بارہ نمبر ہیں, کوئی بھی نمبر آپ پسند کر سکتے ہیں. بارہ نمبر پسند کیا ہے. بارہ کے پیچھے کیا ہے؟ بیوٹیفل کوشچن ہے. اور بتائیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی چار شہزادیاں تھیں, آپ کی سب سے بڑی شہزادی کا نام بتائیں. مائک قریب کر کے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے. جواب آپ سے غلط ہو گیا ہے, کون بتائیں گے یہاں پر؟ چلے باپو جائیے, دیکھیں یہ مدنی منع کھڑے ہو رہے ہیں, ان کو پوچھ لیں. چلیں یہ ہمارے شہزادہ مفتی دعوت اسلامی. مفتی دعوت اسلامی کے صاحبزادے ہیں, یہ بتائیں گے جناب. جی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ. آپ کا جواب بالکل غلط ہے. چلیں اور کوئی ہیں جو بتائیں؟ دو تو نام ہوئے گئے. چلیں جناب کوئی بات نہیں, ہم تحفہ دینے ہی تو آئے ہیں, آج عید کا دن ہے. چلیں جی جلدی جلدی کریں. چلیں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ. نہیں جناب جواب بالکل درست نہیں ہے. اب چوتھی شہزادی پوچھ لیں, ایک ہی رہ گئی. چلے کوئی بات نہیں, دے دیں جلدی دے دیں. جی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا, یہ سب سے بڑی شہزادی تھی. انشاءاللہ امید ہے اس بانے چاروں نام بھی اب یاد ہو گئے, اور بڑی شہزادی حضرت زینب تھی, تحفہ بھی ان کو مل گیا. چلتے ہیں اگلے نمبر دکھائیں, اور اب آپ کی طرف سے فرحان بھائی آپ نمبر بتائیں گے. نمبر چھ. نمبر چھ آسان بھی ہے, نمبر چھ بتایا گیا. انہوں نے سکس سکس سکس سکس واپس لے جائیں. جی سکس کے پیچھے سوال, ہماری مجلس بھی تھوڑا سا آزمائش میں لگتی ہے. عید کے دن نا ایسا بلا لیا اپنا. چلیں جناب دو دو تین تین دن کنٹینیو سلسلے ہو رہے ہیں تو ہو جاتا ہے. چلیں سکس کے پیچھے نمبر بتائیں, سوال بتائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کتنے مہینوں کے نام قرآن پاک میں آئے ہیں؟ قرآن پاک میں کتنے مہینوں کے نام آئے ہیں؟ بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے, اور یہ کوشچن ہم کئی بار کر چکے ہیں پچھلے مہینے میں. آپ کے پاس 15 سیکنڈ ہیں, آپ بالکل سوچ سکتے ہیں, موبائل کا استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ سفر اکیلے میں ہے, نہ یہاں کسی سے مدد لے سکتے ہیں. آٹھ. آٹھ مہینوں کے نام آئے ہیں. آپ کا جواب بالکل غلط ہے. چلیں جناب کون بتائے گا؟ ناظرین کی طرف. چلیں بھائی. اچھا صرف مہینے کا تذکرہ کریں گے یا تعداد بتائیں؟ تعداد بھی بتائیں گے, پھر ان مہینوں کے نام بھی بتائیں گے جتنے مہینے آئے ہیں. چلیں جناب. چلیں جی آپ بتائیں. جی اچھا ساؤتھ جی ایک مہینے کا نام آیا. ایک مہینے کا نام ہے, مہینہ کون سا ہے؟ رمضان. رمضان ہی کا نام آیا ہے, شہر رمضان الذی. جواب درست دے دیا ہے. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے, یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے, ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے, ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. جی ہاؤ مینی نیم آف منتھس مینشن ان قرآن؟ دا کوشچن از دیر از اونلی ون منتھ And mentioned in the Quran. Okay. And the month is? The holy month of Ramadan. The holy month of Ramadan. The answer is correct. MashaAllah. Jawab durust de diya hai. Chalein janab. Donu taraf galati hui hai. Phir chalenge Baghdadi team ki taraf. Ab Bilal batayenge number. Ji number screen par dikhaye jaye. 12 ho gaya hai aur 6 ho gaya hai. Ji Bilal. 10 number. 10 کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ طوفان نو میں کعبے کو کس, اچھا جناب سوال تبدیل ہو گیا ہے, وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کو یہ معجزہ دیا گیا تھا کہ آپ اپنے ہاتھ میں لوہے کو لیتے تھے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا؟ آج کچھ لگتا ہے مشین میں پرابلم ہوئی ہے. چلے وہ حضرت ہاتھ موسیٰ میں علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام. آپ نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام, آپ کا جواب ٹھیک نہیں ہے. آپ کا ید بیدا کا معجزہ تھا, آپ ہاتھ گریبان میں ڈالتے تھے تو ہاتھ روشن ہو جاتا, لوہا نرم ہو جاتا تھا. اف اینی بڈی فرام ساؤتھ افریقہ اور ترکی, ماشاء اللہ ترکی والے جواب دینا چاہتے ہیں, ان سے تو بعد میں بھی لے لیں گے اردو کے بعد. ہاں تو پہلے مدنی منہ سے لے لیں اور ان سے بھی لیں. وچ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیو میریکل دیٹ دا آئرن بیکم سافٹ ان ہز ہینڈز؟ ہلال رضا تاری دبئی سے. حضرت داؤد علیہ السلام. حضرت داؤد اسلام. ہی از کریکٹ. یس ساؤتھ افریقہ بولتے یہ ٹھیک ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں جناب اب چلیں گے, یہاں پھر غلطی ہوئی ہے, اجمیری والوں سے سوال ہے. بلال آپ بتائیں گے نمبر. ایٹ. آٹھ. آٹھ نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے؟ اس جگہ کا نام بتائیں جہاں داخل ہونا عین کعبۃ اللہ شریف میں داخل ہونا ہے. حتیم. آپ نے کہا حتیم. جواب بالکل درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب چلیں گے اگلے کوشچن کی طرف, اور اب یہاں بلال یہاں موجود ہے چونکہ بغدادی ٹیم کے نمائندے, آپ نمبر بتائیں گے. جی آج تین تین بلال ہیں ہمارے سلسلے کے اندر. پانچ. پانچ. طوفان نو میں کعبے کو آسمان پر کس آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا؟ طوفان نو میں کعبہ شریف کو کس آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا؟ سات آسمان ہیں, کون سے آسمان پر؟ تیسرے. آپ نے کہا تیسرے آسمان پر غلطی ہو گئی ہے، ساتویں آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، اب باری پھر ہمارے احمد کی ہے. جی احمد بھائی نمبر بتائیں. 11. One beautiful thing for the South African brothers that mashallah in this all six brothers the three of them is Bilal. Look at the love of Hazrat Bilal in Pakistan and especially in the Ahmadi environment of Dawat Islami. The out of six brothers there are three name is Bilal and you are our Bilali brothers mashallah. Ji Ahmed bhai, Ahmed bhai number kaun sa bola aapne? 11. 11 number. Dawat Islami ke awwalin markaz ka naam bataein. Gulzar Habib. گلزار حبیب مسجد. جواب درست دے دیا ہے. چلیں جناب، پہلے اجتماع گلزار حبیب میں ہوتا تھا، پھر فیضان مدینہ شروع ہوا. اللہ خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا شفیع اوقاڑوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی کو ان کے درجات کو اور بلند فرمایا ان کے مزار پر، اور اپنی کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسایا. میرے لیے سنت فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اجازت دی تھی گلزار حبیب کے اجتماع میں جنہوں نے شرکت کی ہے، کیا منظر ہوتا تھا وہ بھی، اور آج اللہ نے ہمیں اتنا پیارا مدنی مرکز فیضان مدینہ دیا ہے. مدنی چینل بھی اسی کے اندر موجود ہے. سب سے ایک ایک سوال ہو گیا ہے، اب ایک ایک سوال اور ہونا ہے آپ سے، پھر چلیں گے ہم اپنے مدنی اسلامی بھائی کی طرف. بغدادی ٹیم کے اسکرین پر نمبر دکھائے جائیں. 7. بتائیے سات نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے. جنت البقیع میں تقریباً کتنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آرام فرمائے؟ کتنے صحابہ کے مزارات ہیں جنت البقیع میں؟ میرا خیال ہے یہاں اکثر اسلامی بھائی کو اس کا جواب پتا ہوگا. ہاؤ مینی صحابہ اکرام ریسٹنگ ان جنت البقیع؟ بیرون ملک کے ہی ایک اور اسلام بھائی ان سے پوچھتے ہیں. جی ایک منٹ پہلے ٹائم تو ختم ہونے دو یار، ایسا تو نہیں کرو بھائی. چلو اب ٹائم ختم ہو گیا ہے، چلیں اب لے لیں بیرون ملک والوں سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلال حسین تاری دبئی. بلال حسین بھائی دبئی سے ہیں. جی بتائیے. کم و بیش 10,000 صحابہ کرام وہاں مدفون ہیں. جواب درست دے دیا ہے. اور یہ کمال ہے، یہ ایسا مقدس ترین قبرستان ہے کہ جہاں 10,000 صحابہ کرام مدفون ہیں. کچھ مکتبۃ المدینہ کی کتابیں بھی جو اردو سمجھ سکتے ہیں انہیں دیتے جائیے. اب باری ہے ہمارے، اچھا انگلش بھی موجود ہیں جناب، جناب انگلش کتابیں بھی ہیں. جی فرحان بھائی نمبر بتائیں. ایک نمبر. ایک نمبر. وہ کون سی صورت ہے جو اپنے قاری یعنی پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی؟ اس صورت کا نام بتانا ہے. مشورہ نہیں کر سکتے آپ. سورہ یاسین. سورہ یاسین آپ نے کہا، یہ سورہ یاسین نہیں ہے. چلے جناب پھر لگتا ہے آج آپ بھی غلطیاں کرتے جا رہے ہیں اور باقیوں کو تحفے ملتے جا رہے ہیں. چلے جناب باپو مکتبۃ المدینہ کا کوئی تحفہ جلدی سے جا کر دے دیں، آج ہمارا وقت بہت آگے چلا گیا ہے. ہم مکتبۃ المدینہ کی کتاب بھی دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ عصمت سرما بھی دے رہے ہیں. جی ان شاء اللہ عز و جل. چلیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد علی تاری مرکز لاہور. جی لاہور سے آئے ہیں ماشاء اللہ. سورۃ الملک. سورہ ملک، ملک نہیں، سورہ ملک ہے. 29 پارے کی پہلی سورت ہے. جواب آپ کا درست ہے. چلے جناب اب باری پھر ہے بلال کی. بلال فرام بغدادی ٹیم. جی نمبر بتائیے کون کون سے ہو گئے ہیں. نمبر ٹو. نمبر ٹو. درست تلفظ کا انتخاب کریں گے، لفظ عطر ہے یا عطر ہے؟ عطر. عطر ہے. پنجاب میں ویسے یہ عطر ہوتا ہے لیکن ہمارے یہاں عطر ہے. اور جواب درست دے دیا ہے. واللہ جو مل جائے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی اور چاہے دلہن پھول، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. کیونکہ آقا کا پسینہ مل جائے تو وہ پھول سے بھی اچھا، وہ عطر سے بھی اچھا. اب باری بلال جو اجمیری ٹیم سے ہیں. جی نمبر بتائیں گے. نمبر فور. نمبر فور. چار نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ جی جس گھر میں تصویر کتا اور جنب ہو یعنی بے غسلہ ہو اس گھر میں کون داخل نہیں ہوتے؟ فرشتے. اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے, وہ رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. جواب درست دے دیا ہے. چلے جناب اب آخری سوال ہے ہماری بغدادی ٹیم سے. یہاں بھی بلال ہیں. جی بلال جی جی آپ کا پہلے ہوگا, آپ کا پہلے ہوگا پھر ان سے ہوگا. جی نو یا تین؟ تین. تین. سوتے وقت کی دعا سنائیں مگر سو مت جائیے گا. اللہم باسمک اموت واحیا. اللہم باسمک اموت واحیا. جواب درست دے دیا ہے. چلے بلال ایک سوال کا جواب دیں, آپ نے دعا یاد کیسے کی؟ کس ماحول کی برکت سے یاد کی؟ امی ابو نے سکھائی یا کسی مدنی ماحول میں جا کر آپ نے سیکھی؟ دعوت اسلامی کے قافلوں میں جا کر. مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں ماشاءاللہ, کیا بات ہے. مدنی قافلوں میں جا کر دیکھے, ہمارے تاجران بھی سفر کرتے ہیں, دعائیں بھی یاد کرتے ہیں. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. احمد بھائی سے اب آخری سوال ہے. نمبر پوچھنے کی حاجت نہیں ہے, نو نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے آئیے ان سے پوچھتے ہیں. جی وہ کون سے صحابی ہیں جن کے نکاح میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دو شہزادیاں آئی تھیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی. سیدنا عثمان غنی. اچھا اب آپ کے ساتھ سے سوال یہ ہے کہ دو شہزادیاں آنے کی وجہ سے آپ کو کیا لقب ملا؟ ہاں ہم دیں گے بہت ہی پیاری کتاب شرح الصدور, موت اور قبر کے حالات واقعات. بیٹھ جائیں گے, بیٹھ کے ہاتھ اٹھائیں گے, بیٹھ کے ہاتھ اٹھائیں گے. جی موت اور قبر کے حالات اور واقعات کا تفصیلی بیان عبد الرحمن بن ابو بکر سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اور کتاب کا نام ہے شرح الصدور. شرح الصدور بہت پیاری کتاب ہے. بزرگ کھڑے ہو گئے, چلیں بزرگ کو ہی دے دیں بھائی. چلیں ہمارے بزرگوں کا ادب ہونا چاہیے. یہ کس کیا لقب بتاتے ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبدالغفار فرام اکاڑا. ماشاءاللہ ایک مہینے کے اعتکاف میں. اچھا اعتکاف میں تھے آپ. ذوالنورین. ذوالنورین دو نور والا. جواب درست دے دیا ہے. نور کی سرکار سے پایا دشالا نور کا. نور کی سرکار سے پایا دشالا نور کا. او مبارک تم کو تمہارین جوڑا نور کا. او مبارک تم کو تمہارین جوڑا نور کا. اللہ آپ جلدی سے ہم آخری سیگمنٹ کی طرف چلیں گے اور ہمیں پہلے سکور بورڈ بتا دیجئے اور پھر آخری سیگمنٹ بہت انٹرسٹنگ ہے جو فیصلہ کرے گا کہ فائنل میں کون سی ٹیم جاتی ہے اور آج تحائف لے کر کون سی ٹیم جاتی ہے. کل کی ٹیم کو تحائف دینا رہ گئے تھے تو ان کے بھی کیپٹن کہلے آئے ہوئے ہیں, کوچ کہیں کیپٹن کہیں, تو ان کو کل کی ٹیم کے بھی تحفے دے دیں گے. اور چلے جناب پہلے دکھائیے کہ اسکور بورڈ کیا بتا رہا ہے. اچھا آواز آپ کی. جی نمبر کتنے ہیں ذرا سلائیڈ ہٹائیں گے تو مجھے نمبر. جی 12 اور 26. دیر از اے بگ ڈفرنس, بہت فرق ہو گیا ہے. اب ذرا اب آخری سیگمنٹ ہے, درست کیجئے. دونوں نسبتوں پر ہیں. جی ہیں دونوں نسبتوں پر, ایک 12 پر ہیں ایک 26 پر ہیں, تو دونوں کو ونر کہنا چاہیے. لیکن اب دیکھتے ہیں درست کیجئے ہمیں کیا بتاتا ہے. شروع کرتے ہیں درست کیجئے. درست کیجئے سیگمنٹ میں کوئی لفظ ہوگا جس کو آپ نے سیٹ کرنا ہوگا, اس کے نمبرز آگے پیچھے ہوں گے, آپ کو اس کو درست کرنا ہوگا. کس طرح ہوگا ذرا مجھے بھی ریپیٹ کر دیں 25 سیکنڈ کے اندر. جی کچھ الفاظ ٹوٹے ہوئے ہوں گے, آپ کو اس کو جوڑ کے بتانا ہوگا یہ کون سا لفظ ہے. شروع کرتے ہیں یعنی پہلے. اچھا ایک منٹ, یعنی پہلے اجمیری کی باری ہوگی پھر بغدادی, پہلے بغدادی کی پھر اجمیری کی. جی بغداد ایک منٹ آپ کے پاس ہوگا, اس میں آپ نے اس لفظ کو ٹھیک کرنا, لیکن ایک ہی باری میں مشورہ کر کے کہیے گا ورنہ وہ غلطی ہو جائے گی. دکھائیے ذرا آپ کیا درست کرنا ہے. جی یہاں سارے اسلام خاموش رہیں گے اور ان کو درست کرنے دیں گے. ایک منٹ کا کاؤنٹر بھی چلا دیا جائے. جی کاؤنٹر چلا دیجیے. غور کیجئے, مشورہ کیجئے. لفظ صرف 5 ہیں مگر یہ لفظ کون سا ہے؟ شاید انہوں نے یہ لفظ سنا بھی نہ ہو, یہ بھی ان کے لیے پرابلم ہو سکتا ہے. شاید کسی ٹیکنیکل وجہ سے کاؤنٹر نہیں چل رہا, لیکن چلے ہم کاؤنٹر اپنے حساب سے چلا لیتے ہیں. تقریباً 20 سیکنڈ ہو گئے آپ کے. چالیس سیکنڈ تقریباً ہو گئے. ایک اشارہ دوں آپ کو, یہ عید سے کچھ ریلیٹڈ, کچھ عید سے ریلیٹڈ ہے. آخری دس سیکنڈ میں بتا دیں, میں دوبارہ دکھائیں ان کو. عید اور شوال کے روزوں سے ریلیٹڈ ہے. چلیں جناب, کوئی ہے جو یہاں بتائے؟ چلیں آپ افضل بھائی سے پوچھ لیں, افضل بھائی سے پوچھ لیں بےچارے, تاکہ جاتے جاتے ان کی ٹیم کو بھی لے جائیں. ایک توفہ اور دے دیں ان کو, ہاں ان کو ایک توفہ اور بھی دے دیں. اور چلیں انہیں ہم اتر مدینہ بھی دیں گے, اس میں سرمت بھی دیں گے اور تصویر بھی دیں گے. چلیں جلدی سے دے دیں بھائی. جی شش عید کے روز ہیں. شش عید بیسیکلی یہ لفظ ہے, شش عید. یاد رہے صدر الشریعہ مفتی امجد علی آزمی فرماتے ہیں بہار شریعت میں بہتر یہ ہے کہ شش عید کے روزے ناغا کر کے رکھے جائیں, اور عید کے بعد لگاتار چھ دن بھی ایک ساتھ رکھ لیں, اس میں بھی حرج نہیں ہے. یہ چھ شوال کے روزے جو ہیں یہ شش عید کہلاتے ہیں, اور اس کے بعد ماشاءاللہ یوں سمجھے اور خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے رمضان کے روزے بھی عطا کیے اور چھ شوال کے روزے بھی عطا کیے. چلیں اس بانے دعوت بھی دے دیتا ہوں مدری چل کے ناظرین کو, جس نے رمضان کے روزے رکھے اور شوال میں چھ روزے رکھے اس کو پورے سال روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے. اور اس کی بڑی پیاری لاجک بھی ہے, ایک نیکی پر اللہ کی رحمت سے دس اجر ملتے ہیں, تو سال میں اسلامی پوائنٹ آف ویو سے 360 دن ہوتے ہیں, تو رمضان کے اگر 30 روزے رکھے تو 300 دنوں تک انشاءاللہ ثواب مل گیا, 6 رکھے تو 60 مزید, تو 360 پورے کور ہو جاتے ہیں اور پورے سال کے روزوں کا ثواب. باری ہے اب ہماری اجمیری ٹیم کی, بتائیے انہوں نے کیا درست کرنا ہے. جی تھوڑا سا مشکل ہے, ایک منٹ کا ٹائم ہے, غور کیجئے مشورہ کیجئے. فطرہ عید, عید الفطر. ابھی بھی مشورہ کر لیں, چلیں دو کہیں دونوں میں سے کوئی ایک ٹھیک ہے. عید الفطر. جی جلدی نہ کیا کریں, دیکھیں اسی لیے میں کہتا ہوں مشورہ کر کے جواب دیں. عید الفطر جواب درست دے دیا ہے, اور اب جناب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو عید کی خوشیاں نصیب فرمائے. دونوں ٹیموں کا مقابلہ ہوا, فرق بہت زیادہ ہو گیا, اب فائنل میں لگتا ہے کل اور لطف آئے گا, کیونکہ اب دو ٹیمیں پہنچ گئی ہیں اور ان کے درمیان مقابلے میں کچھ اور بھی ہم تبدیلی لائیں گے. باپو سے گزارش ہے کہ تحائف لے آئیں, ہماری جو بغدادی ٹیم ہے وہ آگے آ جائیں, دونوں ٹیمیں آگے آ جائیں انشاءاللہ. بغدادی ٹیم کو آج تحائف دیں گے, فائنل میں ہم نے کل انشاءاللہ مزید اچھے اچھے تحائف تیار کر رکھے ہیں. آپ آئے بہت خوشی ہوئی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ صرف سلسلے کے لیے نہیں ویسے بھی فیضان مدینہ آتے رہیں, اور ہمارے یہاں پر ہفتہ وار اجتماع میں مدنی مذاکروں میں تشریف لائیں. عطر مدینہ ہے, کعبۃ اللہ شریف کے دھاگے ہیں, اور ماشاءاللہ چلا جناب یہ ماشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو برکتیں ملیں گی. میری تصحیح کی گئی ہے کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے 3355 ڈیز ہوتے ہیں, اور جو ہجری کیلنڈر ہے اس میں 365 ڈیز ہوتے ہیں. چلو ہماری کوریج بھی ہو گئی نا, 29 روزے ہوئے تھے اس بار, تو اللہ تعالیٰ کریم ہے پورے سال کے روزے کا ثواب ملے گا. یہ کل کی ٹیم کے افضل بھائی آپ آ جائیں, آپ کی ٹیم کو ہم کل تحائف دینا بھول گئے تھے. کہانی میں نے آپ کو اب ڈکلیئر کرتا ہوں کہ کل میری زندگی میرے لیے بھی ذہنی آزمائش بہت بڑی آزمائش تھی. ایکچولی جب سلسلہ کر رہا تھا تو بہت ساری چیزیں, جب انسان بہت تھکا ہوا ہو تو کل بہت ڈیفیکلٹ تھا میرے لیے سارے سلسلے کرنا. آج آپ فرق بھی دیکھ رہے ہوں گے, آج مجھے بھی کافی لطف آ رہا ہے, تو اس لیے کئی چیزیں ہم کل رہ گئی تھیں, تو تحائف بھی دے دیتے ہیں انشاءاللہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. ماشاءاللہ ہمارے افضل بھائی نے دو ٹیمیں تیار کر کے ہمیں دیں, اور کوئی بات نہیں دونوں ٹیمیں انشاءاللہ اگلی بار کسی سلسلے میں آئیں گے انشاءاللہ. سو نائس پیپل کمنگ. جزاک اللہ. آپ بیٹھیں گے. ٹیمیں آج جیتی ہیں, ان کا فائنل کب ہوگا؟ کل فائنل ہے. کل یاد رہے جیسے میں نے کہا کل بہت یونیک ڈے ہے, یاد رہے کل ذہنی آزمائش عید اسپیشل کا بھی فائنل ہے. کل خصوصی اسلامی بھائیوں کے اندر بھی ذہنی آزمائش ہونا ہے, وہ خصوصی طریقے سے ہوگا. اور کل یاد رہے انمول ہیرے جو دوپہر 2 بجے ہوگا, اس میں کسی وقت آپ سب کی ملاقات ہونی ہے غلام رسول اور فیضان سے. لوگ کہتے ہیں یہ جو غلام رسول اور فیضان آپس میں باتیں کرتے ہیں ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں, تو کل ایکچولی آپ کو بتائیں گے کہ ان کے پیچھے کون ہیں. یہ دونوں کردار ہمارے منچ پر ہوں گے اور پریکٹیکل کر کے ہمیں بتائیں گے. تو کل مدنی منو آپ کی خاص شرکت ہونی چاہیے. اگر ہمارے اسٹوڈیو میں آنا ہے تو 2 بجے ٹائم پر آ جائیے گا, ورنہ مجھے لگتا ہے شاید اسٹوڈیو میں کل جگہ نہ ہو. تو پہلے خصوصی اسلامی بھائیوں کا سلسلہ, پھر ذہنی آزمائش, پھر مدنی سفر نامہ. بہت شکریہ. ناظرین کے جوابات بھی آ گئے. اس سے پہلے کل ایک ٹوسٹ اور بھی ہے. جی جو دونوں ٹیمیں مقابلے میں آ رہی ہیں. جی جی جی ان میں چچا بھتیجے بھی ہیں غالباً. کل تو ہاں کل مقابلے میں یہ بھی ہو گیا ہے کہ ایک طرف چچا ہیں اور ایک طرف بھتیجے ہیں. اب وہ کون سے چچا ہیں کون سے بھتیجے ہیں وہ بھی کل بتائیں گے آپ کو. چلے جناب اب شروع کرتے ہیں, فائنل اسکور بورڈ کریں گے اور مدنی سفر نامہ. ٹائم تو تھوڑا رہ گیا ہے لیکن کچھ نہ کچھ مدنی سفر نامے کو. جی باپو آ جائیں اس کو لے آئیں. یہ میرے خیال عمران بھائی آ رہے ہیں انشاءاللہ, تو مدنی سفر نامہ شروع کرتے ہیں اور اسکور بورڈ فائنل دکھا دیں. جاتے جاتے دیکھ لیں سب. جی 14 نمبر ہیں بغدادی ٹیم کے اور 28 نمبر ہیں اجمیری ٹیم کے. جی 41 نام میرے پاس آ گئے ہیں, میں نام پڑھ دیتا ہوں پھر انشاءاللہ 12 کی قرآن دازی کرتے ہیں. حضرت امام شرف الدین بسیری, نام تھا امام بسیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اور صحیح جواب دیا بنت صفدر راول پنڈی, بنت شبیر حویلیاں کینٹ, بنت انیس خان پور, محمود اتاری حافظ آباد, بنت جمیل باب المدینہ کراچی, فہد سعید اتاری جھنگ, فیصل رضا مدینۃ الاولیاء ملتان, بنت ریاست علی وہاڑی, بنت رفیع اوکاڑا جیلان, رضا اتاری حویلیاں کینٹ, شمیم رضا باب المدینہ کراچی, بنت اسلم طبا سلطان پور, بنت محمد شریف پنو عاقل جنید رضا باب المدینہ کراچی, بلال قمر قبولہ شریف, بنت عبد الرحمان حافظ آباد, بنت نذیر احمد مدنی وال, انیس مرکز الاولیاء لاہور, بلال میاں والی, اکبر اتاری کہوٹا, شعیب اتاری باب المدینہ کراچی, بابر قصور, سہیل احمد جام گوٹ, بنت سید غلام مرتضی لیاقت پور, اویس منڈی بہاؤدین, محمد یونس گھڑا مور وہاڑی, بنت صدیق اسلام آباد, بنت سلیم مرکز الاولیاء لاہور, فرقان شبیر نواب شاہ, بنت عبد المجید گجرات, احمد گلزار طیبہ سرگودا, محسن بخاری لیاقت پور, بنت جاوید راول پنڈی, غلام مرتضی اتاری زمزم نگر حیدرآباد, احمد خان اسلام آباد, بنت شہزاد گجر خان, بنت عبد اللطیف چشتیاں, بنت رفیق اسلام آباد, بنت شفیق باب المدینہ کراچی, بنت امیر مرکز الاولیاء لاہور, عبد الواحد اتاری زمزم نگر حیدرآباد. اب 12 نام مجھے نکالنے, چلے ہمارے باپو یوسف باپو آ جائیں تاکہ یہ 12 نام بھی الگ ہو جائیں. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 اور یہ ہو گئے 12. چلیں بابر بھائی ہیں قصور سے, آپ کو مبارک ہو. بنت عبد اللطیف چشتیاں, اسی طرح بنت محمد شریف پنو عاقل, بنت ریاست علی وہاڑی, بلال قمر قبولہ شریف, اسی طرح بنت جاوید راول پنڈی, بنت جمیل باب المدینہ کراچی, شعیب اتاری باب المدینہ کراچی, بنت عبد الرحمن حافظ آباد, انیس مرکز الاولیاء, اویس منڈی باودین اور فرقان شبیر نواب شاہ. مدنی چینل کے ناظرین آپ کے بہت سارے میسج آتے ہیں کہ ہم سب تبرکات چاہتے ہیں, تو ہم نے 12 قرآن دازی کی ہے تاکہ آپ تک زیادہ سے زیادہ پہنچیں. تو یہ انشاءاللہ آپ اپنے ایڈریس بھیجئے تو آپ تک یہ پہنچے.